poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 16 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nie ma decyzji o zmianach w rządzie, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Odpalono pociski z Morza Czarnego, trwa rosyjski atak rakietowy na Kijów. Szef NATO oczekuje od sojuszników zwiększenia wydatków na obronę. Nie ma żadnych decyzji o zmianach w rządzie, zapewnił w TVP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wczorajsze posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego PiS, jak powiedział polityk, było spotkaniem rutynowym poświęconym sprawom bieżącym. Rząd funkcjonuje w tym momencie w takiej konfiguracji, w jakiej został powołany już jakiś czas temu. Nie ma w tym momencie żadnych decyzji w tym zakresie. Jeżeli będą jakiekolwiek decyzje podjęte przez gremium polityczne, czyli komitet polityczny, przez prezydium komitetu, przez naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to na pewno będziemy na bieżąco informowali. Z wcześniejszych informacji wynikało, że wczoraj kierownictwo PiS miało rozmawiać m.in. o możliwości powrotu do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera. Po południu Sejm będzie głosować w sprawie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Przewiduje ona m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. Proponowane przepisy są jedną z ważniejszych inicjatyw legislacyjnych prezydenta, mówił poseł sprawozdawca Paweł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości. Głęboką naiwnością jest sądzić, że Federacja Rosyjska nie wpływała na naszą politykę. Widzieliśmy wpływy rosyjskie w Europie. Widzieliśmy je w powiązaniach polityczno-gospodarczych elit rosyjskich z elitami niemieckimi i szerzej zachodnioeuropejskimi. Jedna z przyjętych podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poprawek PiS-u usuwa termin publikacji pierwszego raportu komisji ustalony na 17 września. Trwa rosyjski atak rakietowy na Kijów. Na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, uprzedzając o rosyjskim ataku pociskami rakietowymi Kalibr. Jako możliwy kierunek ataku rosyjskich rakiet wskazywano m.in. obwody Czerkaski, Winnicki, Kijowski i Stolice. Siły powietrzne Ukrainy potwierdziły, że zarejestrowano odpalenie pocisków z Morza Czarnego. Sekretarz generalny NATO oczekuje od sojuszników zwiększenia wydatków na obronę. Otwierając drugi dzień spotkania ministrów obrony państw sojuszu, Jens Stoltenberg powiedział, że oczekuje ustanowienia 2% PKB jako minimum do inwestowania w obronność. Obecnie tylko 7 państw, wśród nich Polska, spełnia ten warunek. Z Brukseli Beata Płomecka. Polska w dyskusjach o planach regionalnych oczekuje wzmocnienia wschodniej flanki. Mówił o tym wczoraj w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o uzgadnianie planów. Oczywiście jesteśmy przede wszystkim skoncentrowani na planie centrum, który dotyczy Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś w natowskiej naradzie bierze udział minister obrony Szwecji, której wejście do sojuszu blokuje Turcja, zarzucając brak współpracy w walce z terroryzmem. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie traci nadziei. Jest możliwe, że Szwecja będzie w NATO jeszcze przed wileńskim szczytem. Nie mogę tego zagwarantować, ale ciężko pracuję, by do akcesji doszło możliwie szybko. Szwecja, jak podkreślał szef sojuszu, wypełniła wszystkie swoje zobowiązania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Każda pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny była wydarzeniem wielkiej wagi, ale ta druga była o tyle wyjątkowa, że odbywała się pod znakiem stanu wojennego. Dokładnie 40 lat temu papież po raz drugi odwiedził Polskę. Mottem pielgrzymki stały się słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego zaraz po przylocie. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Podczas uroczystości 600-lecia obecności na Jasnej Górze wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Jan Paweł II wygłosił pamiętną homilię, w której otwarcie mówił o dążeniu do wolności. Tak, tu na Jasnej Górze, gdzie mieszkała królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości, wyrażane w tych słowach: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Miesiąc po tej pielgrzymce generał Wojciech Jaruzelski zniósł w Polsce stan wojenny. Na Jasnej Górze Jan Paweł II jako wotum Matce Bożej za ocalenie życia zostawił pas sutanny przestrzelony podczas zamachu na jego życie na placu świętego Piotra w Watykanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

się, hej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy myślimy o Zamościu, przed naszymi oczami ukazuje się twierdza, być może piękne kamienice, ale także być może ratusz. Czas odkryć jego tajemnicę. O wizytówce Zamościa opowie nam przewodnik Grzegorz Łapiński, któremu towarzyszy Paweł Turski. No i ciekawe, czy panowie mają klucze, żeby wejść. Mamy klucze do ratusza, jeden taki bardzo porządny. Będziemy wchodzić w głąb ratusza. Będziemy za chwilkę zwiedzać podziemia pod ratuszem. Historia ratusza jest długa, sięga jeszcze XVI wieku. W tym okresie Zamość jako taki powstaje. Jego budowa rozpoczyna się w 1580 roku. Głównym architektem jest Bernardo Morando. Za chwilę wejdziemy sobie do podziemi pod oficynami ratusza. Oficyny ratusza powstają w XIX wieku. Wtedy to jesteśmy pod zaborem rosyjskim i Rosjanie używają miasta nie tylko jako twierdzy przy granicy z Austrią, ale przede wszystkim jako bardzo ciężkiego więzienia. Co ciekawe, ta część, którą mamy za plecami, tutaj nad wejściem widać wagę, symbol sprawiedliwości, ta część powstaje jako pierwsza, to jest więzienie. Kolejne dwa skrzydła łączące ten budynek z resztą ratusza powstają w latach 30. XIX wieku. Wybuchło powstanie listopadowe. Po powstaniu Rosjanie nie są po prostu w stanie pomieścić tych wszystkich więźniów w Zamościu. I zapraszam, podejdziemy sobie teraz na dziedziniec przez wielkie drzwi. Tutaj tym kluczem otwieramy właśnie te duże drzwi prowadzące do oficyn ratusza. Wchodzimy sobie. I jeszcze jedne małe plastikowe drzwi. Kręcamy sobie tu na prawo, zaraz wejdziemy sobie w podziemia i tam zaczniemy od dosyć prowizorycznej rzeczy, od wody. To niech panowie sobie bezpiecznie zejdą do piwnic, gdy już będziemy pewni, że są cali i zdrowi. Połączymy się z nimi ponownie w Trójce. 18,5 minuty po godzinie 11. Listen to me. I wracamy do odkrywania tajemnic zamojskiego ratusza. Panowie, przewodnik Grzegorz Łapiński i nasz reporter są już w jego podziemiach. No i ciekaw jestem, jak to wygląda. Niech teatr wyobraźni zostanie uruchomiony. Halo, Pawle. Wiele cegieł widzę, ale one nie są przypadkowe, bo tu coś jest napisane, że to kanał był. Dokładnie. Tutaj mamy fragment kanału, który prowadził dawniej sprzed samego ratusza z Rynku Wielkiego tutaj do tych podziemi. W następnym pomieszczeniu, do którego właśnie przechodzimy, mamy cysternę. O co chodziło? Otóż woda jest zawsze potrzebna. Ten kanał gromadził deszczówkę z Rynku Wielkiego tutaj do cysterny. Dzięki temu w razie pożaru można było ją wykorzystać. Tutaj te podziemia, przez które przechodzimy, przez Rosjan były używane jako cele więzienne. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj nigdzie nie ma okien. To oznacza, że więźniowie tutaj przetrzymywani mieli naprawdę bardzo ciężkie warunki. Zero witaminy D. Znowu głęboko. Jakaś studnia? Tak, dokładnie, studnia. Pomyślano w zasadzie o wszystkim, co było konieczne do funkcjonowania oblężonego miasta i schowano to pod ziemią, by przeciwnik nie był w stanie zniszczyć takich ważnych obiektów ostrzałem artyleryjskim. Mamy podziemną studnię, mamy podziemną cysternę. Każdy z bastionów w Zamościu posiada kazamaty. Na przykład w jednej z kazamat znajdowała się podziemna piekarnia. Dlatego też na przykład najdłuższe oblężenie miasta trwało aż 9 miesięcy. To dłużej niż oblężenie Stalingradu podczas II wojny światowej. Ja się bałem, że pan mnie nie wyprowadzi, tylko mam pan te klucze i pan mnie zamknie, bo ja może niedobry byłem. Nie, ale są takie przypadki, że rzeczywiście większe upały turyści nie chcą wychodzić z trasy. Chichot losu, prawda? Lubimy schodzić do podziemi i zabłądzić w kazamatach także. Grzegorz Łapiński opowiadał nam o tajemnicach i podziemiach zamojskiego ratusza, a towarzyszył mu nasz reporter Paweł Turski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To miejsce 29, spadek o dwie pozycje. Miley Cyrus i utwór pod tytułem Jaded. Warto przyjrzeć się tekstowi tego utworu, zrobimy to na pewno, ale dzisiaj z Rafem wzięliśmy pod uwagę spokojną piosenkę wokalisty z Kanady. I'm ready. Bryan Adams, słynny Bryan Adams z Kanady. I'd like to see you. Thought I'd let you know. Chciałbym cię zobaczyć, pomyślałem, że dam ci znać. I want to be with you. Slangowo, I want to be with you. I want to be with you every day. Chcę być cały czas z tobą. Tak, because I've got a feeling that's beginning to grow. Jest coś we mnie, takie nasionko, które zaczyna rosnąć. Czyli początek może związku, prawda? And there's only one thing I can say. Mogę powiedzieć tylko jedno. Tak. I o co chodzi? I'm ready to love you. Wszystko jasne. I'm ready to hold you. Mm-hmm. Don't you know I'm ready to love you? Nie zdaję sobie z tego sprawy. I kluczowe słowo, I'm ready. I'm ready as I'm gonna be. Jestem tak gotowy, jak tylko mogę być. Bryan Adams. I'm ready. I'd like to see you, thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one thing I can say. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. I'm ready to find. Well, baby, it's easy, and I'll make it clear. There's only one thing on my mind. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. Baby, I'm ready to love you. I'm ready to hold you. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes love, but Zwiedzanie Zamościa, perły polskiego renesansu nie musi być wcale nudne. Garść kreatywności i pasji może zamienić zwykłe spacerowanie po mieście idealnym w niezwykłą i niezapomnianą przygodę. Miasto od pewnego czasu zwiedzać z przewodnikami można, którzy są wynajęci albo wyjęci wprost z XVII wieku. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest teraz w Zamojskich, bliżej niezidentyfikowanych kazamatach, wraz z przewodniczką Dominiką Lipską. Halo Pawle! To, co Państwo słyszeli, to były kroki Pani Dominiki w takiej dość długiej szacie. Zacznijmy od tego, że dzisiaj Pani jest w takiej sukni bardzo dostojnej, taka czarna, ze złotymi liśćmi chyba. Możemy przyjąć, że tak jest, tak jak Pan mówi. Suknia nawiązuje krojem i dekoracjami do mody połowy wieku XVII. To jest taki złoty okres Zamościa. Dwa pytania mi się rodzą. Czy ciężko w takiej sukni chodzić, bo to się ociera o podłoże? I drugie, czy rzeczywiście to jakoś wpływa na zwiedzających, że oni, wow, taki przewodnik. Wszyscy właśnie reagują, o wow, o jak fajnie. Różne rzeczy usłyszałam, kim to ja jestem, szczególnie jeżeli ktoś nie za bardzo wiedział, że jestem przewodnikiem. Więc bywałam i księżniczką, i hrabiną, i babą Jagą. Te naturalne materiały mają to do siebie, że bardzo dobrze pracują i z ciałem, i z pogodą. Chociaż szczerze powiedziawszy, rzeczywiście takie długie suknie bardzo lubią ciągnąć wodę. Więc nawet jeżeli są tylko kałuże podeszczowe, to ja potrafię przyjść mokra do połowy kolan. Czasami niektórzy turyści się śmieją, że za odkurzanie terenem miasta powinnam dostawać jakąś dopłatę z urzędu miasta Zamość. Natomiast myślę, że jest to wszystko warte tego starania, bo jeżeli komuś dobrze się zwiedza i jeszcze dodatkowo mogę dzięki temu powiedzieć kilka historii innych, to jest to warte. Wspomniała Pani o modzie. Jesteśmy w Bastionie II, gdzie jest mnóstwo sukni i o tym opowiemy Państwu za chwilę w Trójce. I do Bastionu II, gdzie można podziwiać wystawę strojów historycznych związanych z Zamościem i Zamojszczyzną, jeszcze wrócimy. Na zegarze 17 minut, pozostało do 12. czas zgodnie z obietnicą przyjrzeć się historycznym zamojskim strojom. Łączymy się ponownie z Pawłem i przewodniczką Dominiką Lipską, aby dowiedzieć się czegoś więcej o dawnej modzie. Pawle, co tam na tej wystawie? Wokół nas w Bastionie II mnóstwo, ale to mnóstwo strojów historycznych. Sama wystawa nosi tytuł Modne Zamość. Stroje od końca XVI do XX wieku. Zakres chronologiczny jest taki ze względu na to, że pod koniec XVI wieku powstało miasto Zamość, więc ideą było pokazanie, jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków istnienia miasta. Tak pani patrzyła w stronę żółtej sukni, to jest replika z XVI wieku. To jest strój szyty na modę z drugiej połowy wieku XVI, czyli tak jak miasto Zamość było budowane, to tak mniej więcej mogły wyglądać kobiety. Z takimi perłami chodziły długimi, bo to są perły aż do pasa, jak nie dalej. Zgadza się. Jakby się panie zastanawiały nad tym, jaką biżuterię włożyć, to perły są zawsze modne. Zmienia się tylko sposób ich noszenia i na przykład w XVI wieku były modne bardzo długie sznury pereł, a z kolei w XVII krótkie sznury takie przy szyi. Przechodzimy na drugą stronę, no i to już są takie bardziej współczesne stroje. Spoglądamy na modę lat 20. i 30. Bardzo często modę lat 20. i 30. wrzuca się do jednego worka, a tak naprawdę to są dwie różne mody. Moda lat 20 to są obniżone pasy. Kobiety ukrywały trochę atuty swojego kobiecego ciała, bo była moda na kobietę chłopczycę. Natomiast w latach 30 to jest reprezentowana ta moda przez sukienkę czarną w pomarańczowe kwiaty. To już jest powrót do kobiecości. To stroje szyte na wzór, natomiast kolejne są już strojami oryginalnymi. Mamy lata 40, 60 i 70. Dobrze, że nie ma współczesnych, bo bym pewnie zobaczył krótkie spodenki i t-shirt. No to pewnie godne uwagi by nie było, choć dziś przy takiej pogodzie byłoby interesujące, ciekawe. O dawnych strojach opowiadała przewodniczka Dominika Lipska. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Damn.